Radio 1, 12 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Instagram beperkt sinds kort het aanbod van politieke berichten voor hun gebruikers. Wordt daardoor het publieke debat niet te veel gestuurd? Over de gevolgen van die beperkingen hoor je zometeen meer in de Nieuwsbv. Eerst, het Openbaar Ministerie wil een Amsterdam schoolbestuur. Wordt ontslagen. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Het gaat om het bestuur van een islamitische scholenkoepel. Daaronder vallen... Ja, daar ben ik. Het gaat dus om het bestuur van een islamitische scholenkoepel. Daaronder vallen 3 Amsterdamse scholen met in totaal 1100 leerlingen. Eerder werd al besloten dat de financiering aan de Amsterdamse scholenkoepel werd stopgezet vanwege financieel wanbeheer. De onderwijsinspectie vond €300.000 aan uitgaven die niet konden worden verklaard. Het Openbaar Ministerie heeft de rechter nu gevraagd het bestuur te schorsen en te ontslaan. Het dodental na een aanval in Syrië afgelopen nacht is opgelopen naar 42. De aanval in het noordwesten van het land werd uitgevoerd door Israël. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten waren raketdepots van Hezbollah het doelwit. Onder de doden zijn 6 leden van Hezbollah. Volgens Syrië zijn er ook burgers om het leven gekomen. Israël en Hezbollah hebben nog niet gereageerd op de aanvallen. China heeft de bouw van 2 dammen in Pakistan stilgelegd na een aanslag 2 dagen geleden. De aanslagpleger reed in op een busje met daarin Chinese ingenieurs, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. En daarbij is dat busje van de weg geraakt, want het was een hele heuvelachtige weg, een bergachtig gebied. En daarbij zijn 5 Chinezen en hun lokale chauffeur omgekomen. Maar we weten niet door wie die aanslag precies is gepleegd, want die aanslag is nog niet opgeëist. In Pakistan is steeds meer verzet tegen de Chinese bouwactiviteiten, omdat Pakistan er te weinig van zou profiteren. Voor China is die infrastructuur in Pakistan van strategisch belang, zegt correspondent Gary van Pinksteren. China is voornamelijk bezig met een verbinding te maken tussen Xinjiang in het westen van China, waar veel Oeigoeren wonen, en een haven in Pakistan, zodat ze uiteindelijk spullen en vooral ook olietankers en olie kunnen vervoeren en kunnen krijgen die niet door het gebied moeten tussen Taiwan en China, dus veel korter te maken, maar ook veel minder kwetsbaar voor eventuele Amerikaanse boycotts. En dat brengt ook met zich mee dat ze daar heel veel, bijvoorbeeld elektriciteitscentrales bouwen, dammen en andere werkzaamheden. Het zijn hele grote projecten. In Roemenië zijn opnieuw onderdelen van drones gevonden. Volgens het ministerie van Defensie gaat het mogelijk om Russische gevechtsdrones die worden ingezet tegen Oekraïne. Aan de Oekraïnse kant van de Roemeense grens liggen havens die vaker doelwit zijn van Russische aanvallen. Kinderartsen maken zich zorgen over medicijntekorten voor baby's en kleine kinderen. Vooral de medicatie tegen benauwdheid is schaars. Artsen en apothekers proberen de beperkte middelen zo goed mogelijk te verdelen. De politie heeft afgelopen nacht op de A16 bij Zevenbergsenhoek €50.000 gevonden in een auto. Het geld zat verstopt in een verborgen ruimte, meldt Omroep Brabant. De 3 inzittenden van de auto zijn opgepakt voor witwassen. Het NOS-journaal. In Gelderland kunnen vanaf volgende maand ook eigenaren van koeien, varkens, paarden en alpaca's een subsidie aanvragen voor het plaatsen van wolfwerende hekken. Voorheen gold die tegemoetkoming alleen voor geiten- en schapenhouders. Onlangs greep een wolf vermoedelijk 4 ponies rond Harskamp en Otterlo op de Veluwe. Deze paardenhouder plaatste al een wolfwerend hek en bewaarde de bonnetjes. We hebben 3,5 kilometer wolfwerend hekwerk geplaatst. Ik heb echt op de kosten moeten letten. Uiteindelijk heeft het me €20.000 gekost. En dan heb je het alleen maar over het materiaal. Half april gaat de regeling open voor subsidieaanvragen bij de provincie. En ik hoop dan de kosten terug te krijgen. Gelderse dierenhouders krijgen ook gratis advies over hoe en waar ze het hekwerk het best kunnen plaatsen. En dan is zojuist bekend geworden dat Tom Egbers weer programma's gaat maken voor de NOS. Daar hebben de in opspraak geraakte sportpresentator en de omroep afspraken over gemaakt, nadat Egbers in een kort geding had geëist dat hij weer aan het werk mocht voor de NOS. Egbers gaat zich toeleggen op verhalende programma's en documentaires, en hij gaat een aantal podcasts maken. De programma's zullen dit najaar en begin volgend jaar worden uitgezonden. Om geld op te halen voor zijn verkiezingscampagne haalde president Biden gisteren in New York alles uit de kast. Op een bijeenkomst ging de president in gesprek met 2 zwaargewichten de oud-presidenten Obama en Clinton, meldde Amerikaanse media. Tonight, President Biden calling in the heavy hitters to give his campaign a jolt. Biden and former President Barack Obama touching down today in New York City. Teaming up tonight with former President Bill Clinton. Wie erbij wilde zijn, moest diep in de buidel tasten. Het goedkoopste kaartje was $250. De duurste kostte een half miljoen. Tickets for the sold-out fundraiser run from $225 to $500,000. Het resultaat was een recordopbrengst van meer dan $25 miljoen. Daarmee haalde Biden meer geld voor de campagne binnen dan zijn rivaal Trump in heel februari. But in terms of money raised, right, Joe Biden's fundraiser tonight, $25 million. Trump for the entire month of February only raised $20 million. That's how big that $25 million is. Er zaten niet alleen fans in de zaal. Er was ook protest tegen de rol die de VS speelt in de oorlog tussen Israël en Hamas. There was an insurrection. Shame on you, Joe Biden! Shame on you! Shame on you! You are funding genocide in Palestine! Niet alleen binnen, maar ook buiten op straat werd gedemonstreerd. I came out here today to protest President Biden, who all of us here consider a war criminal. Deze demonstranten zullen dan ook niet op Biden stemmen, maar ook niet op Trump. In the primary, I will not be voting for Joe Biden in the primary. I'm going to leave it blank. In the elections, I will definitely not be voting for Trump and definitely not voting for Biden. Op de avond met Biden, Obama en Clinton kwamen zo'n 5000 mensen af. En wie wilde, kon ook met hen alle drie op de foto. Dat kostte dan wel €100.000. Trump heeft volgende week ook een grote inzamelingsactie. En ook hij wil dan tientallen miljoenen dollars ophalen. 12:06. Het weer nog op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 12 graden aan de kust tot 15 in het zuiden. Morgen vooral in het binnenland zonnige periode. Dan kan het lokaal 19 graden worden. Erwin de Hart, goedemiddag. Waar staat het vast? Goedemiddag. Het staat vast op weg naar de vakantiegebieden te verblijven. In Zeeland, in Noord-Brabant. Ook Texel is favoriet. Het is paasdruk te geblazen. En er is een file al de hele dag op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort-West. 12 kilometer stilstaand verkeer. Linkerrijstrook is nog wel een hele tijd dicht door asfaltschade. 12 kilometer file geeft een uur vertraging. Omrijden via Ede gaat via de A30 en dan de A12. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. Door een ongeluk 40 minuten extra reistijd in 8 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar ook dicht. De paasdrukte dan. De A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de grens en knooppunt Velperbroek. 3 kwartier extra reistijd is nodig over 15 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat al de hele tijd file door een uitgebrande vrachtwagen. Bij Bodegraven 9 kilometer. Vanaf de Meern een half uur vertraging omrijden voor de richting Rotterdam via Gorkum. En dan staat er ook nog een file op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Knoopend Baterdorp. Een half uur vertraging. Ster. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag, welkom bij de vrijdageditie van de Nieuws BV. Ze zijn onze ogen in de rechtbank, de tekenaars die criminelen vastleggen, waardoor ze een gezicht krijgen als wij over die criminelen dan weer lezen in de krant. Alois Oosterwijk doet dit al tientallen jaren voor persbureau ANP. En nu zijn zijn tekeningen over het geruchtmakende Marengo-proces gebundeld. Levert een fascinerend beeldverslag op, gaan we het zo meteen over hebben in de Nieuws BV. En dan ga ik het ook hebben over de voetbalziel van dit Europese land. Georgië plaatst zich voor het eerst in de historie voor een EK. Ja, internationaal leveren het land al topvoetballers af. Denk hier in Nederland bijvoorbeeld aan de Arfalatse broertjes. Maar nu mag het land meedoen op het hoofdpodium van het EK. En dat maakt nogal wat los in dat voetbalgekke land. Dat straks allemaal. Nu eerst zorg over de toekomst van Probleemwijk. De Nieuws BV. Want plaats minder kwetsbare mensen in kwetsbare wijken. Die oproep doen 12 directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in het Algemeen Dagblad vandaag. Ze trekken aan de bel omdat hun eigen wijken kampen met grote achterstanden. Een oplossing die is nog niet in zicht. Sterker nog, de problemen blijven zich opstapelen, schrijven zij. Ga erover praten met Ron Meijer. Hij is een van die directeuren, directeur van het Nationaal Programma Heerlen Noord. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Heerlen is de armste gemeente van Nederland en specifiek Heerlen Noord is een achterstandswijk ook. Welke problemen ziet u specifiek daar in die wijk? Ja, we hebben onder andere 20% laaggeletterdheid. We hebben een enorm armoedeprobleem. En als ik het even heel plat samenvat, als je als kind opgroeit in de wijk waar ik ook ben opgegroeid, in een arm gezin, dan ga je 6 tot 7 jaar eerder dood. En ben je 15 tot 20 jaar leef je korter in goede gezondheid. Dus dat zijn al inderdaad zeer fundamentele problemen. Ja, en nu roepen jullie samen met 11 andere bestuurders op om geen of minder kwetsbare mensen in die kwetsbare wijken te plaatsen. Wat betekent dat plaatsen dan precies? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, dus het gaat om 20 gebieden met 1,3 miljoen mensen. Dus het is niet zomaar een klein groepje in ons land. En wat wij zien is in al die gebieden, waaronder Heerlen Noord, maar ook Zaanstad en Leeuwarden en Rotterdam-Zuid, dat behalve die generationele problemen die we al zien, die armoede die we toch al hebben, dat er ook nog een extra concentratie van armoede plaatsvindt. Oftewel, er is sprake van een instroom van mensen die vaak uit rijkere gemeentes uit de rest van het land komen, die in hun eigen gemeentes geen woning kunnen vinden. En daardoor begrijpelijkerwijs overigens, als ik hen was, zou ik dat ook doen. Maar omdat ze in hun eigen gemeente, en dan moet u denken aan gemeentes als Zeist en Soest en Gooise Meren. Dat zijn gemeentes ter illustratie met een 4 keer zo hoge WOZ-waarde als bijvoorbeeld Heerlen. Mm-hmm. Die kunnen daar niet wonen. Daar wordt te weinig gebouwd voor mensen met lage inkomens. En dus gaan die op zoek naar goedkope huisvesting elders en komen zo anderen terecht in die gebieden van mijn collega's en van mijzelf in Heerlen Noord. En daardoor krijgt u eigenlijk dus een cluster van kwetsbare mensen wat alleen maar wordt aangevuld met nieuwe kwetsbare mensen. Ja, dus wat wij zien in Heerlen is dat er jaarlijks een toename is van mensen in de bijstand, maar ook mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En dat betekent dat je in sommige van onze buurten, de buurt Weggebekker, dat is een buurt in Heerlen Noord, mm-hmm, daar groeit bijna de helft van de kinderen die daar wonen, groeit op in een gezin met een bijstandsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daar kunnen die kinderen natuurlijk niks aan doen. En tegelijkertijd is dat een, ja, is dat totaal in disbalans, totaal ongezond, en willen we daar iets aan doen. En dat geldt niet alleen maar voor dit soort voorbeelden, dat geldt ook voor mensen met uit de GGZ, dus met geestesproblemen. Wij vinden dat al die mensen, die moeten natuurlijk een plek in ons land hebben. Alleen als je al de armste gemeente bent, of al tot de armste gebieden behoort van het land. En voor Heerlen geldt ook nog dat we op het vlak van veiligheid overal op bovenaan staan in de lijstjes waar we dat niet willen staan. Ja, wij zijn al een herberg die vol zit. En dan komen er ook nog uit de rest van het land, uit de rijkere gemeentes, mensen hier naartoe, die dan nog eens bovenop komen. Ja, dat maakt het probleem op zijn zorg. En wie gaat het bepalen wie er wel of niet dan in een wijk nog mogen wonen? Nou ja, dat is heel moeilijk. Hè? Want in beginsel mag iedereen altijd overal wonen. Alleen wat wij adresseren is dat als je hiermee doorgaat, dan is die segregatie binnen een gemeente of binnen ons land. Hè, van de een naar de andere wijk betekent dat het verschil is voor kinderen. En die kunnen er niks aan doen. Die daar geboren worden dat ze 6 tot 7 jaar eerder doodgaan. En dus moet je wat doen. En we kennen in ons land al de zogenaamde Rotterdamwet. Nou, daar denken wij in Heerlen-Noord nu over na. Maar we doen de Rotterdamwet? De Rotterdamwet komt erop neer dat je bijvoorbeeld voorrang kunt bieden aan mensen met bepaalde beroepen. Dan kunt u denken aan politieagenten, mensen uit de zorg. Dus mensen die nadrukkelijk werken en die niet nog eens bovenop de mensen die al problemen hebben, nog eens een beroep doen op de politie, de zorg, allerlei andere vormen van hulpverlening. Dus wij komen nu ook niet toe aan goed onze eigen mensen problemen helpen, omdat er iedere keer nog meer mensen bij komen. Het is een vorm van omgekeerde solidariteit, zou je kunnen zeggen. En wat we nu zeggen is aan de ene kant voorrang bieden, maar misschien ook aan de andere kant. Want uiteindelijk gaat dit onder andere over welke woningen bouw je, welke huisvesting bouw je. Nou, dat gaat nog een tijdje duren, zou je kunnen zeggen. Dus in de tussentijd moeten wij onze gebieden, zoals Heerlen-Noord, ook gaan beschermen tegen die, ja, toch tegen die concentratie van de armoede. Dus aan de ene kant is het mensen met andere beroepen toevoegen. Aan de andere kant ook misschien wel een streep zetten als het gaat om nieuwe mensen met nieuwe problemen. En ze krijgen dan voorrang op sociale huurwoningen, daar praten we dan over. We praten al heel lang ook over achterstandswijken. Vroeger heette het vogelaarwijken. Romein, hoe heeft het nou zo ver kunnen komen dat dit soort rigoureuze maatregelen genomen moeten worden? Dat jullie samen dit opiniestuk nu in het Algemeen Dagblad plaatsen. Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de kern hiervan is dat we toch in Nederland de afgelopen decennia gedaan hebben alsof we een soort egalitair paradijs zijn. Iedereen kan worden wat hij wil. En wat blijkt nu? Het zijn eigenlijk de armste wijken die al decennia lang de hardste klappen vangen. En dus die segregatie is gegroeid. En wij trekken nu aan de bel. En wij zeggen, wij doen in onze gebieden overigens, dat zijn fantastisch mooie gebieden, wij doen daar ongelooflijk veel. Ook in de gemeenschappen gebeurt ongelooflijk veel. Kinderen gaan extra naar school, krijgen extra onderwijs. Enorme investeringen om meer kinderen naar de peuteropvang. Maar dat blijkt dus niet genoeg. Renovatie van woningen. En dit soort acties zijn ook daarvoor nodig. Ja, inderdaad. Nou, heeft u duidelijk uitgelegd. We gaan kijken wat de reactie ook hierop gaat worden. Dank voor uw toelichting, Ron Meijer, directeur van het Nationaal Programma Heerlen-Noord. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Zangeres Billie Eilish die heeft uitgehaald naar artiesten die hun muziek in allerlei verschillende vormen te koop aanbieden. Bijvoorbeeld in allerlei soorten kleuren vinyl. Sommige platen zijn er wel in 40 varianten. En fans willen natuurlijk alles hebben dan van hun favoriete artiest. En dat is onnodig milieubelastend, aldus Billie Eilish. Op zich goed natuurlijk dat ze zich daar druk om maakt. Maar als je even naar de website van Billie Eilish gaat, op haar website zie je ook haar plaat in het groen en in het oranje en een rood cassettebandje. Naast tientallen t-shirts, hoodies, mutsen, etc. Ja, die fans maar betalen daarvoor. Ook het geld stroomt in vele kleuren binnen, zou je kunnen zeggen. What's the color of money? Dit is Hollywood Beyond. De Nieuwsbv. Meta, het bedrijf achter onder andere Instagram en Threads, beperkt sinds deze week politieke aanbevelingen voor gebruikers. Wil je die berichten wel zien, dan moet je handmatig een instelling aanpassen in de app. Dat is nou net iets wat veel mensen niet weten en snel ook vergeten te doen. Ga erover praten met twee gasten. Techjournalist bij de Volkskrant Simone Hermes. Goedemiddag. Hallo. En Nuga Seresta, beheerder van het Instagram-account Politieke Jongeren. Ook welkom. Hallo. Goed dat jullie er zijn. Simone, eerst maar eens even beginnen. Ja, is dit de eerste keer dat Instagram eigenlijk berichtgeving beperkt, weggehaald, daar invloed op uitoefent? Nee, dat is zeker niet de eerste keer. Hier was, ja, rond oktober was er heel veel om te doen. En dat had toen een iets andere naam. Dat was shadow banning. Dat is een techniek die ze toepassen. En het zit eigenlijk een beetje in tussen een account, nou, gewoon helemaal toestaan of een account blokkeren. En bij blokkeren dan kan natuurlijk iedereen zien, oké, deze persoon mag niks meer plaatsen, ik kan niks zien. Maar shadow banning, dat is eigenlijk een beetje stiekem. Dus wat ze dan doen is bijvoorbeeld, je mag gewoon een story posten, maar dan laten ze die aan een veel kleinere groep zien. Dan aan al jouw volgers bijvoorbeeld. Precies, dus dan zie je van, oh, ik plaats een story over dit onderwerp en ineens wordt het veel minder goed bekeken. Maar ja, je kan nooit hard maken dat is wat er gebeurt. Ja. Dus, ja. Tenzij je, Nuga heeft net een foto van mij gemaakt, die heeft hij misschien op zijn eigen Instagram-account gezet. En dan open ik zo meteen Instagram en dan kan ik hem wel zien en jij niet bijvoorbeeld. Ja. En dan weten we zeker van, oh, jij wordt geband daarvan. Ja. Maar eigenlijk natuurlijk over heel veel grote verhalen weten we dat niet. Nee, en op zich, je kon het nog wel zien. Vaak werden accounts dan kon je ze bijvoorbeeld niet meer goed zoeken. Of dan moest je echt precies weten wat je zocht om het te vinden. Dan kon je het nog wel zien. Maar ja, het was wel een heel ontransparant gebeuren. En niemand wist ook precies wat dan de reden is waarom de ene post werd teruggedraaid en wat niet. Ja. Nu gaan ze verder, of in ieder geval geven ze het nu zelf dan woorden wat ze doen. Instagram zegt, ja, we hebben de standaard instellingen veranderd, waardoor gebruikers altijd standaard minder politieke content te zien krijgen. Is dat dan dat shadowbannen? Of? Ja, niet helemaal, want het hangt er wel mee samen. Maar wat ze nu dus doen is, ze hebben een automatische instelling dat posts met een politieke lading van accounts die je niet kent. Dus als het een account is dat je volgt, dan zou je het wel gewoon nog te zien moeten krijgen. Maar dat je die minder ziet. Maar het blijft heel vaag. Want ze hebben het zelf gedefinieerd als posts over overheid, verkiezingen en social topics. Maar ja, wat dat dan is. Ja, social topics, dat kunnen ook gewoon maatschappelijke debatten zijn over abortus bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Laten we even kijken naar een gebruiker van Instagram die veel ook gebruik maakt. 160.000 volgers heeft. Nuga, jij hebt het account Politieke Jongeren. Bent al vaker wel ook in het nieuws geweest, omdat je soms in de clinch lag met Instagram. Een van je accounts is bijvoorbeeld verwijderd door hun. Ja. Je plaatst veel berichten juist over de onderwerpen die wij hier behandelen. Politieke, maatschappelijke onderwerpen. Heb jij ook al het idee dat je last hebt gehad in het verleden, misschien nog steeds, van dat shadowbannen waar we het al eerder over hadden? Ja, op dit moment eigenlijk denk ik dat er een shadowban is. Ik hoor van veel mensen die het account opzoeken, die het nog niet volgen. Als je in die zoekbalk Politieke Jongeren neerzet, dat je het eigenlijk pas vindt als je het helemaal uittypt. Terwijl het een van de grootste politieke accounts is op Instagram. Dus dat het geshadowband is, ja, dat zal waarschijnlijk wel. Want je zei ook al van, dat is een van de kenmerken van een shadowban. En wat je ook ziet is dat er veel berichten zijn die ik heb geplaatst die bijvoorbeeld over Israël of Palestina gaan, dat die veel minder bereik hebben dan andere posts. Dus er is wel aan je bericht zien hoeveel mensen iets gezien hebben. Of wat. Ja, je kan gewoon bij de statistieken kijken hoeveel bereik een post heeft. Of, zie je dan 10 mensen minder of gaat het tegen dat je duizenden mensen minder? Ja, gewoon echt wel duizenden mensen minder die dan zo'n post zien. En wat Instagram natuurlijk wel heeft is dat als mensen delen dat andere mensen het dan zien. Maar ik merk wel echt een verschil in hoe het bereik eerst was en hoe het nu is. En nu zegt Instagram eigenlijk, nou, als je politieke onderwerpen wil zien, dan moet je dat zelf eerst maar eens even bij je instellingen aangeven. En wij laten je het niet meer automatisch zien. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ik vind dat gewoon censuur eigenlijk. Ja, je gaat beperken wat mensen kunnen zien. Dat gaat voor mij gaat dat gewoon tegen de vrijheid van meningsuiting in. Ik denk dat het natuurlijk wel een goede discussie is of social media voor polarisering zorgt. Maar met zo'n maatregel ga je juist voor zorgen dat mensen helemaal in een bubbel gaan blijven zitten, denk ik. Ja. Want de accounts die je volgt, die kan je nog steeds zien. En accounts die je niet volgt, die komen dan niet meer in je feed terecht. Terwijl op mijn account zie je juist ook heel veel mensen die het niet eens zijn met de berichten die ik plaats, die gaan er onder commenten. Dus dan breek je een beetje uit die bubbel in ieder geval en zie je een beetje andere meningen ook. En dat is denk ik heel belangrijk. En deze maatregel gaat dat denk ik tegen. Ja, Simon, je knikte instemmig toen Nuga censuur zei. Op deze manier lijkt ook Instagram en Threads met het bedrijf daarachter ook al invloed te willen uitoefenen op het publieke debat, politieke debat wat wordt gevoerd, waar ondertussen sociale media belangrijk ook zijn als input. Mm-hmm. Zie jij dat ook zo? Of maak ik het te groot? Nou ja, ik denk het is vooral volgens mij een beetje een angstige reactie. En ik denk dat het zeker ook te maken heeft met de verkiezingen in de Verenigde Staten die er aankomen. En Adam Mosseri, dat is het hoofd van Instagram, die heeft echt maanden geleden al op Threads een keer gezegd van ja, het probleem met politieke posts is dat het probleem eigenlijk niet opweegt tegen wat je eraan zou hebben. Dus eigenlijk zei die gewoon van het levert ons een heleboel gezeik op. Maar het zorgt er vervolgens niet voor dat we het is niet belangrijk genoeg voor ons verdienmodel. En wat is het gezeik? Dat zijn dan de discussies die onder die post starten, waar mensen dan weer uiteindelijk Ja, nou ja, maar ook veel heftiger. Kijk, het lukt ze natuurlijk dus blijkbaar toch niet goed genoeg om het op een goede manier in banen te leiden. En ja, ik denk wel, als ik dit zie, lijkt me wel vrij met de bottenbijl er doorheen. Zijn er niet andere manieren om het te doen? Maar ja, blijkbaar zijn ze toch bang dat ze dat niet voor elkaar krijgen. Ja, ik weet bijvoorbeeld wel bij de NOS heb je echt een afdeling, ook sociale media, die constant reacties aan het filteren zijn. Van is dit een discriminerende of een racistische reactie die moet verwijderd worden? Instagram zegt eigenlijk nu ook van ja, dat is eigenlijk bijna niet te doen. Wij kunnen het al zelf in ieder geval niet. Ja. Dus we gaan erop ingrijpen. Ja. Ja, het enge is, we dus eigenlijk alleen nog maar vakantiefoto's van mensen. Ja, blijkbaar. En de vraag is dan, komen mensen dan nog genoeg naar het platform? Dus ja. Nuga, heb je voor jezelf duidelijk wat je wil gaan doen? Je weet nu dat deze acties dus aankomen. Het wordt langzaam uitgerold. Nog niet iedereen heeft automatisch die functie nu in zijn instellingen. Wat wil jij gaan doen? In ieder geval, ik zag al grote accounts, politieke accounts in Amerika, waar het al is uitgerold, zag ik mensen bewust maken dat dit gebeurt. Want je kan het natuurlijk aanpassen, deze instelling, dat je wel politieke content ziet. Dus ik zat daaraan te denken om misschien een soort campagne te starten van zet die instelling uit. Aangezien ja, weer het bewust maken, eigenlijk wat ik al met account probeer te doen, maar dan over die instelling op Instagram. En je gaat ook misschien kijken naar andere platformen, zoals TikTok, waar ik ook al een account heb. Ja, misschien moet je weer een ouderwetse nieuwsbrief via de mail rondsturen. Met de postduif. Ja, ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, nieuwsbrief is een optie. Maar ja, ik ga het niet zomaar opgeven natuurlijk. Er zijn 160.000 mensen die het volgen. En die kan je ook mobiliseren. En je kan gaan kijken hoe kan je toch ervoor zorgen dat mensen wel die berichten blijven zien. Dus Simon, is Instagram nog ontvankelijk voor kritiek? Kunnen zij dit nog weer terugdraaien of toch wel wat anders aanpassen, denk je? Ja, dat denk ik wel. En het is altijd een beetje de vraag hoe ze het ook gaan toepassen. Ik bedoel, gaan ze echt heel streng? Want onder die social topics kan natuurlijk van alles vallen. Ik denk dat zij altijd aan die knoppen blijven schuiven. Ja, daar ga ik wel van uit. Nou, en tot die tijd blijven we jullie ook steeds uitnodigen om ons daarover bij te praten. Dank, techjournalist bij de Volkskrant Simone Hermes en ook Nuga Zaresta, beheerder van het Instagram-account Politieke Jongeren. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Georgië, die doet voor het eerst mee met het EK voetbal. Straks horen we wat dat allemaal losmaakt in het land. Voor de commentatoren wordt het in ieder geval nog wel even oefenen op spelersnamen als Lobhanit en Zivizat. Zouden ze daar ook bijnamen voor hebben zoals wij dat hier in Nederland hebben? Ook bij het EK 88 dat we wonnen werd geen speler bij zijn volledige naam genoemd. John van der Schip daarover tegen Harry Vermeegen. Koeman, hoe noemen jullie die? Koetje. Koetje. Vaneburg? Vaantje. Vaantje wordt hij genoemd. Of Gerald. Hoe is het met Wouters? Jan, ja, Hans die noemt hem geloof ik altijd Wout. Wout? Ja, dat schijnt in Utrecht hetzelfde te zijn ook als politie. Agent, politieagent, ja. En Bosman? Ja, Bossie. En jij? Schippie. Schippie? Schippie, ja. Het is wat, hè, met die naam. Het is erg ingewikkeld, ja. NPO Radio 1. Nu is het NOS-journaal met Ampie, maar je mag hem ook maar niks aan personen. Presentator Tom Egbers gaat weer aan de slag voor de NOS. Die zit sinds een jaar thuis na een publicatie van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Egbers wilde weer aan het werk en was naar de rechter gestapt. De NOS en de presentator hebben nu een schikking getroffen. Daarin is afgesproken dat Egbers achtergrondprogramma's en podcasts gaat maken. China heeft de bouw van twee dammen in Pakistan stilgelegd na een aanslag 2 dagen geleden. Die was gericht op Chinezen die aan een van de dammen werken. Er vielen 6 doden. In Pakistan is steeds meer verzet tegen de Chinese bouwactiviteiten, omdat Pakistan er te weinig van zou profiteren. De mix van huishoudens in kwetsbare wijken moet anders, zegt het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Mensen met lage inkomens en kwetsbaren zouden te veel bij elkaar wonen en daardoor stapelen de problemen zich op. In het AD roepen deskundigen de politiek op om onorthodoxe maatregelen te nemen. De Zeeuwse kust is de meest vervuilde van Nederland, blijkt uit onderzoek van Stichting de Noordzee. De kust in Zeeland scoorde ruim boven het landelijk gemiddelde. Er werd vooral veel plastic gevonden. Dankjewel, Marnix. Paasdrukte op de weg, Erwin de Hart. Ja, zeker weten. Het is druk op de weg door recreatieverkeer. En er zitten ook veel Duitse toeristen bij. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grenzen knoop het Velperbroek. Nu 16 kilometer file. De vertraging is wel haast 3 kwartier. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort-West. Ondertussen 12 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook doet nog steeds niet mee door asfaltschade. De vertraging is 1 uur en verkeer kan beter omrijden via Ede, via de A30 en de A12. Op de A12 van Utrecht richting de Duitse grens staat door een ongeluk 10 kilometer file tussen Knopend Waterberg en Zevenaar. De vertraging is 1.5 uur. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Nieuwebrug. 7 kilometer file door een ongeluk 20 minuten extra. De A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. 1.5 uur vertraging tussen Harderwijk-Zuid en Alfred Elspeet. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! De vraag, is dat Cesar Majorana? Slecht nieuws over onze jeugd en de tv-series die we toen keken. Het zat vol seksuele referenties en grensoverschrijdend gedrag. Het is onschuldig symbolisch soms, zoals wanneer Spider-Man een puberende jongen erachter komt dat hij witte draden uit zijn lichaam kan spuiten. Of op Cartoon Network, waar de vader van de Powerpuff Girls bezig was met een experiment en toen per ongeluk 3 magische Powerpuff Girls eruit kwamen. Je gaat je dan afvragen, waar was hij precies mee bezig en wat voor meisjes wilde hij dan maken in zijn kelder? Maar het was ook letterlijker. Bijvoorbeeld bij Studio 100 Baars. Gert Verhulst die vond dat de meisjes van K3 kortere rokjes moesten dragen, want denk aan de papa's. En nog erger, in zo'n beetje elke serie van kinderkanaal Nickelodeon in de jaren 2000. Daar zaten hele ongemakkelijke, suggestieve handelingen in. En dat blijkt nu onder meer het voetfetisch te zijn van een van de producers. En hij was aanvoerder van de diepterugge cultuur die daar heerste, waarin seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag plaatsvonden. In de serie Quiet on Set, die vandaag in Nederland uitkomt, wordt ingezoomd op de misstanden bij Nickelodeon-series in de jaren 2000. Het gaat dan om series zoals iCarly, All That, Victorious, Drake and Josh en The Amanda Show. Dingen waar ook ik mee ben opgegroeid. En het is serieus om te janken. Bijvoorbeeld het verhaal van acteur Drake Bell, die in de documentaire vertelt over hoe hij seksueel werd misbruikt door zijn dialoogcoach. Ze hadden zelfs sleepovers. Hij zegt, stel je het ergste seksueel misbruik wat iemand een kind aan kan doen voor, en dat is wat er met mij gebeurde. Het is hartverscheurend omdat je weet dat hij als puber al de kostwinnaar was van zijn gezin. Het is hartverscheurend omdat je weet dat seksueel misbruik zo lang ongezien kan blijven, omdat het zo geniepig kan plaatsvinden. Het is niet eens een enge kidnapper die dan pas als de lantaarns uit zijn op straat komt. Het is de dialoogcoach waar je intensief mee samenwerkt en die bij je ouders komt eten. En het probleem met onze gesprekken over seksueel misbruik is dat ze zijn gekaapt door gekkies. Door de types die dan nu dit kijken en denken dat de blobvorm in het Nickelodeon-logo precies dezelfde vorm is als het Epstein Island. En dat dat dan geen toeval kan zijn. Alsof de mensen die zich aan kinderen willen vergrijpen, voordat ze hun broek laten zakken, eerst nog even brainstormen over alle leuke clues die ze zouden kunnen verstoppen. De waarheid is nog treuriger. Er zijn geen verstopte clues, omdat de mensen die dit werk deden niets wilden verbergen. De televisieprogramma's zaten vol, soms ongepaste seksgrapjes, want dat is wat de makers grappig vonden. En dat ze vaak over de grens zijn gegaan, met die overdreven fetishachtige shots van blote voeten in iemands mond. Of, en dit is echt gebeurd, het melken van een aardappel. Of ondergespoten worden met slijm. Ja, dat is grensoverschrijdend. En in zo'n documentaire pijnlijk. Maar het is niet alsof het misbruik op tv een speciale variant is van het misbruik wat elke dag overal plaatsvindt. Dus kijk die serie over de Nickelodeon-wanpraktijken en laat je dan niet verleiden door conclusies die voor de hand liggen. Het is namelijk niet zo diep en sensationeel als het lijkt. Het is vooral treurig. Het is alledaags een dood, simpel misbruik bestaat. Bestaat overal om ons heen, elke dag. En het is pijnlijk dat ik en iedereen uit de jaren 90 er onbewust mee is opgegroeid door Nickelodeon te kijken. Maar dat hoeft niet het eindpunt te zijn van deze saga. Opgroeien betekent namelijk ook steeds beter worden in afscheid nemen. En afscheid nemen kan afscheid nemen zijn van de streamingdiensten, totdat ze al die oude shows van hun platform gooien en wij als samenleving misschien toch een keer afscheid nemen van kindsterren. De Nieuws-BV. Het is een van de opvallendste strafzaken in een lange tijd, het Marengo-proces. Een maand geleden kwam de rechtbank na 6 slepende jaren met een uitspraak. 3 keer levenslang in het Marengo-proces. Ook levenslang voor Ridouan Taghi. Als hij vrij zou komen, gaat hij door met moorden, zegt de rechter. Wat heeft dit proces, dat bijna 6 jaar heeft geduurd, teweeggebracht? Nu is het eerste serieuze boek over dat Marengo-proces uitgekomen. Niet zomaar een misdaadboek, maar een boek vol met mooie tekeningen ook daarbij. Gemaakt door rechtbanktekenaar Alois Oosterwijk, samen met misdaadverslaggever Marieke de Wit van het ANP. Welkom beiden. Goedemiddag. Ja. Goed dat jullie er zijn. Alois, een rechtbanktekenaar samen met een misdaadverslaggever. Hoeveel uur hebben jullie samen in die bunker doorgebracht? Heb je het bijgehouden? Nou, meer dan 100 jaar. Nee, echt heel erg veel. Ja, ja, ja, honderden. Voelde het op een gegeven moment ook als thuis? Was het elke dag dezelfde bewakers bij de deur? Ja, weet je wel. Het is ook dezelfde gezelligheid als thuis kan hebben. Ja, ja. En dat vroeg ik me af eigenlijk. Zeggen de koninklijke marechaussee die zwaar bewapend buiten staan dan op een gegeven moment ook goede dag? Als je... Ja hoor. Ja, ah, okay. Ja, het schept een band. Allemaal werkzaam te zijn rondom de misdaad. Ja, precies. Dat zeg je goed. Allemaal werkzaam. Marieke, hoe was dat? Die vele uren in die rechtbank. Ja, het duurde ontzettend lang. De rechtbank had laatst becijferd, het zijn 142 zittingsdagen geweest. En ik ben toen ook maar even gaan tellen. Ik kwam rond de 100 uit dat ik er zelf bij ben geweest. En dat zijn dan dagen van, ja, dus 100 dagen keer. Ja, het zal niet altijd 8 uur hebben geduurd, maar wel echt ontzettend lang. Echt heel lang. En dat zijn dus 142. Welke dag is je het meest bijgebleven van die 142? Nou ja, uiteraard de uitspraak en de strafeisen, dat zijn echt, hoogtepunt is misschien niet het helemaal het juiste woord, maar dat zijn wel de dagen waarop echt het meeste nieuws komt. Maar wat ik zelf heel intens vond, was de arrestatie van Ines Wesky. Want 2 dagen daarvoor had zij haar pleidooi min of meer afgerond. Mm-hmm. Dat was de laatste dag van haar pleidooi. Ja, dus de reactie op de strafeis die was geweest. En toen zei ze ook van, nou, ik ben nog niet klaar. Er moet nog zoveel gebeuren. En eigenlijk zou die vrijdag zou ook een zittingsdag zijn. Maar ze zei, er moet nog onderzoek gebeuren. Ik kan nog niks zeggen. En toen is die dag ook gecanceld. En op die dag is zij gearresteerd. En dat vond ik heel erg heftig, heel indrukwekkend. Ja, ja, dat zien we ook terug in het boek. Alois, jij maakt de tekeningen in de rechtbank. Marieke schreef de artikelen. Voor dit boek hebben jullie krachten mooi met elkaar samen gebundeld. Wat voor zicht heb jij als rechtbanktekenaar op de mensen in de rechtbank? Niet zo heel goed eigenlijk, want de zaal is vrij ongelukkig voor het zicht. Er zijn heel veel pilaren rondomheen. Sowieso zitten we links achterin. Maar Taghi zat zo ongeveer op zo'n 15 à 20 meter van ons vandaan. Ik zeg ons, want ik zit er vaak met andere tekenaars, bijvoorbeeld Petra Urban van de Telegraaf. En we gebruiken ook vaak een verrekijker om hem goed te kunnen zien. En soms ook foto's even... Nieuwsfoto's, maar ze zijn natuurlijk nooit zo goed te zien daarop. Foto's. Heel als goed. Er foto's te sparen komt, dan komt de NSB'er in mezelf naar boven. En dan zeg ik van, dan zorg ik eigenhandig dat ze eruit... Wij tekenen geen foto's na. Nee. Nee, precies. Heel goed. Hoe reageren criminelen op jou als de rechtbanktekenaar? Gaan ze er even goed voor zitten? Doen ze nog even het haar uit de ogen? Of kijken ze juist weg? Dat heb je wel, ja. Ik heb wel eens mensen gehad en die zeiden van ja, ik wil niet getekend worden. En dan zei ik van nou, de echte penose heeft er geen moeite mee. En dan sprongen ze eigenlijk gelijk in de houding. Dus dat is, oh ja, wie was dat? Om wel die namen allemaal te gaan doen. Dat is niet helemaal, nee, maar het is heel wisselend. Het is ook afhankelijk van hoe goed hun zaak loopt bij het acroniemproces. Werden alle Hells Angels in één keer vrijgesproken. Dus toen stonden ze eigenlijk in de rij om getekend te worden. En er zijn andere processen waar het echt niet zo smooth allemaal gaat. Ja. En zit er nog een verschil in hoe je Marieke zou vastleggen en hoe je Ridouan Taghi vastlegt? Eigenlijk niet. Nee. Ik heb natuurlijk wel voordelen. Over het algemeen, ja, dat heeft ieder mens. Maar ik probeer dat wel opzij te zetten. Als je een voordeel werkt als een balk voor je ogen. Je moet je gewoon laten leiden door het zicht wat je ziet. Mm-hmm. Daar is een kijker in geïnteresseerd. Ja. En niet, als dat al mogelijk is, een soort beeld in pompen. Want dat werkt gewoon helemaal niet. Ja. Wat ik even voor de goede orde verdachten mogen in de rechtbank niet worden gefotografeerd vanwege hun privacy. Die tekeningen mogen wel gemaakt worden. En die zijn soms zo goed. Nou, we zien de tekeningen van Alois dat je... Ja, ik zou zelfs op straat een crimineel zou tegenkomen, zou ik er bijna herkennen van de tekening. Hoe zie jij dat? We zitten om de anonimiteit van de verdachte te waarborgen. Ja. En de een is daar beter in dan de ander. Ja. Marieke, hoe zie jij dat? Ja, het blijft natuurlijk ook een momentopname. Ik vraag me af of je nou echt iemand op straat zou herkennen. Hetzelfde misschien ook bij een foto. Dat is ook maar vanuit één hoek. Zou je iemand echt op straat herkennen op basis van één foto die misschien ook nog aan profiel is genomen? Ik weet het niet. Nou, jullie hebben het hele proces nu vastgelegd in dit boek. Marieke, wat is jouw favoriete tekening? Ja, de tekening die ik het leukste vind, of het mooiste, is in het hoofdstuk waarin staat over drie verdachten die niet helemaal ongeschonden in Nederland zijn gekomen. Die zijn in het buitenland gearresteerd. Taghi in Dubai, Said R. in Colombia en de broers R. in Suriname. Mm-hmm. En die zouden daar, nou ja, wel stevig onder handen zijn genomen. Maar dat is wel benoemd, maar daar is nooit verder heel diep. Dat is nooit helemaal aan het licht gekomen wat er is gebeurd. En Alois die heeft daar een beetje zijn. We hebben daar samen een beetje over zitten mijmeren van hoe en wat. En Alois heeft daar echt een schitterende tekening gemaakt dat een van de broers R in bed ligt en dat er een krokodil of ja, een kaiman boven hem hangt. Ja, die vind ik echt geweldig. Ja, fantastisch is die. Die is ook echt heel goed gelukt. En daar geven jullie dus ook een beetje eigen interpretaties aan hoe het verhaal gelopen kan zijn. Nou ja, het zijn dingen die benoemd zijn. We hebben natuurlijk niks zelf bedacht. Dat kan niet. Maar het is wel in de rechtszaal is dat ter sprake gekomen dat er zou zijn gedreigd om die broers tijdens hun detentie aan de kaimannen te voeren. Wat natuurlijk een bizar dreigement is. Nou ja, dat is genoemd. Dus dan mag daar ook wel. Mogen wij daar een beetje op doorfilosoferen. Een opvallende tekening in het boek, Alois, is ook de aanslag op Peter R. de Vries, de misdaadverslaggever die midden in Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard wordt neergeschoten. Hoe was het om dat vast te leggen? Dat heb ik voor me uitgeschoven. Want na een paar dagen kregen we inderdaad in de gaten dat dit Taghi gerelateerd was, waarschijnlijk, deze aanslag. En dus toen heb ik het eigenlijk pas over een half jaar later ben ik daar eigenlijk serieus met die tekening begonnen. Mm-hmm. Om het uit te werken. Ja, het is een indrukwekkende tekening ook geworden. Marieke, even voor jou om daarover te schrijven. Kende jij Peter R. de Vries goed? Nou, we kenden elkaar. Nee, ik kende hem niet goed. We kenden elkaar niet goed. We kenden elkaar wel uit de perskamer, uiteraard, van Hallo Dag. En ik ben natuurlijk bekend met zijn werk en zijn programma's. Maar we zagen elkaar in de perskamer bij rechtszaken, maar we kennen elkaar niet goed. Nou, het boek ligt er nu. Marieke, waarom zou jij zeggen, lees dit mooie beeldverslag met ook tekst van jou daarbij? Nou, lees en kijk. Ja, precies. Ja. En waarom? Ja, waarom? Het is wel. Ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar ik hoorde dat hij ook bij het Hof Amsterdam ligt. Nou, over anderhalve week begint het hoger beroep al. Ja, je hoeft niet 10.000 pagina's dossier te lezen. Je kan ook gewoon onze 112 pagina's lezen. Ben je ook bij? Ja, ja, mooi. Je weet het goed te verkopen. Gefeliciteerd allebei met dit mooie boek. En bedankt voor jullie komst. Misdaadverslaggever Marieke de Witte en rechtbanktekenaar Alois Oosterwijk. Dankjewel. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Songteksten zijn de afgelopen 50 jaar simpeler geworden. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Het refrein is belangrijker geworden in de loop der jaren en steeds vaker worden hele zinnen herhaald. Ook bevatten de zinnen simpele woorden. Een verklaring kan zijn dat door streamingartiesten per beluisterd liedje worden betaald en daardoor geneigd zijn vooral catchy liedjes te maken in plaats van doorwrochte werkjes. Helaas is het niet alleen onderzocht bij de Engelse liedjes. Of het is alleen onderzocht bij Engelse liedjes, want in de Nederpop is het vast heel anders. Analyseer maar eens de tekst van Extince. Zijn geheim? Spraakwater. Nummer 1. Het is feest. We gaan feest vieren, lieve toehoorders. 1, 2, oké, vooruit dan. Ik breng de binnenlandse funk op verzoek. Die gaat erin als koek. Ik zet stoute rappers in de hoek. Want ik ben jullie meester, weet je nog, je wist ervan. Hip-hop is de vak en Extince is de vakman. Nou volgens menigen ben ik de enige die uitverkoren is. Snap je, er valt niet aan te torenen. Yo, ik ben breed goed, zit nou eenmaal in mijn bloed. Luister dan, hitgevoelig als ABBA en flexibel als Barbapapa. Geloof me nou, ik swing ervan uit. Ik kom met vette hits, ga daar maar van uit. Ik bedoel, dit is niks voor de X. Ik doe dit al vanaf mijn melktanden. Vanaf de aap, nood, mies. En ik smeer mijn stembanden met mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. Spraakwater les de tocht, moet je horen. Machtige, krachtige, dokteram de spee-achtige. Rijms die je bijbelijven tot je 80ste verjaardag. Klinken mooier dan een koor. Jo, Nederland is een en al oor. Voor deze kletsmajoor. Doorboor jouw geslotenheid met de openheid van een diafragma. Want je mag me, ik zeg maar zo, zeg maar niks. Ik ben de EXTINCE. Ontdek mijn CD in je Discman op je tweewieler. Of op de Villa 65, cassettes in de vierwieler. Of driewieler. Want de E is overal. Heb je ook je buik vol van veel gesteer en weinig kool, dan drink je spraakwater. Ijskoud spraakwater. Met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Ey yo, het ijs, ijs, ijs, ijs koud. Consumptieverplichting. Je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. Spraakwater les de tocht. Proost. Rappers zien mijn rijms gewoon gebeuren. Want ik vertel in geuren en kleuren over alles wat ik mag bespeuren. Meisjes drillen met de billen, want dit is het geluid dat ze willen. Van Holland tot aan de Antillen wordt er geluisterd en gefluisterd over mij. Ik zweer het, mensen staan uren in de rij. Fans hebben alle kleuren van de regenboog. Extince kwam en de kijk- en luistercijfers schoten omhoog. Dus ik bedoel maar, houd je cool daar. Bekritiseer nooit te vroeg, ik heb genoeg teksten voor de boeg. Ik keek zacht en overwon. En ik trakteer platteland bewoner en Jantje Beton op spraakwater. En nu gaan we allemaal zingen. Hippie, daarom zingen jullie niet. Ik kan helemaal niet zingen, alleen maar klassen. Ik weet je wel, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Ey yo, het ijs, ijs, ijs, ijs koud. Oeh, consumptie verplicht, hè? Je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. Spraakwater les de tocht. 1995 en ik kom wederom om met mijn vocalen op de digitale schijf. En blijf schrijven, de ABN vloeit uit mijn pen. De rapper Extince is wie ik ben. En ik nader populariteit en loop pas. Ik doe een danspas. Ik pak de microfoon en breng de poëtische poespas ten gehoren. Ik ben geboren 1420 weken geleden en tot op heden nooit verloren. Is zo breed, zo heet, de kaas loopt uit je soufflé. De media af toe als een bouvier, oeijee. Schrijvers verliezen al hun krachten, rappers veranderen, maar staal van gedachten. Wachten de top van de nederhop, maar plaats me nooit in een hokje. Spraakwater les de dorst, dus drink je drankje, slik je slokje. Beetje bij beetje of in één deug. Ik ben het levende bewijs dat de jeugd deugt. Eén spraakwater, over ijskoud spraakwater. Met kans op de Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Ey yo, is ijs, ijs, ijs koud. Consumptie verplicht, hè? En je weet het, spraakwater. Is ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon Extince en spraakwater. De Nieuwsbv. In Georgië staan mensen al dagenlang te feesten op straat. Er is één groot feest daar losgebarsten. Want het land plaatst zich voor het eerst in 30 jaar voor het EK voetbal. En als je afvraagt hoe dat dan klinkt, die historische avond in Tbilisi, nou zo. Nou, wat betekent dit voor de Georgiërs? Dat ga ik vragen aan Anna Chesvilis. Hij is zelf half Georgisch en beheert het Instagram-account Georgisch Groen. Goedemiddag, Anna. Goedemiddag. Gefeliciteerd allereerst met deze eerste stap naar het EK voetbal. Om gelijk maar even een sportvraag te stellen. Wat ging er en wat gaat er door je heen? Nou ja, super bedankt. Het is een historisch moment voor Georgië. En inderdaad, wat je al zei, ik ben half Georgisch. En ik heb nog veel familie in Georgië. Dus nou ja, wat ging er door me heen? Ja, geweldig. Echt super, super goed gevoel. Ik ben ook, ook heel grappig door allemaal Nederlandse vrienden zo gefeliciteerd met het behalen en zo. Dus dat was wel echt een heel leuk moment. Heb je meteen de familie in Georgië gebeld op het moment dat duidelijk werd dat jullie naar het EK mochten? Zeker. En wat was hun reactie? Ja, ik heb twee hele fanatieke voetbalfan-neefjes. Dus daar heb ik allereerst contact mee gehad. En die waren helemaal door het dolle heen. Die stuurden me ook allemaal filmpjes door dat zij op straat op een grote scherm aan het kijken waren naar de wedstrijd. En dat het helemaal door het dolle ging. En ze zeggen dat de sfeer fantastisch is in Georgië. Ze hebben ook letterlijk gezegd: wij zijn nu het gelukkigste land op aarde. Dus superleuke reacties vanuit mijn familie. Ja, is Georgië een beetje een voetballand? Ja, zeker. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel voetballiefhebbers. Georgië heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor het EK. Dus in dat opzicht nog niet heel erg bekend op het internationaler toneel. Maar dat geldt niet voor spelers. Hè. Er zijn heel veel Georgische spelers die toch echt wel mooie prestaties in internationale teams hebben laten zien. En daar is Georgië ook echt heel erg trots op. Zeker, zeker. Dus het is wel echt er zijn echt veel voetbalfans. Ja, de premier is ook trots. Die zegt: deze jongens zijn helden. Ze hebben met hun prestaties het volk verenigd. Wat bedoelt hij precies met die woorden? Is dat ook echt zo? Ja, het Georgische volk is, hoe ik het in ieder geval meemaak en meekrijg, heel trots volk. Hè? Ik heb dat zelf ook wel een beetje in me. Dat ik heel trots ben op Georgië. Dat heeft heel veel verschillende redenen. Ook heel veel historische redenen. Het is een klein land dat al eeuwenlang altijd wordt aangevallen door buurlanden. Een recent voorbeeld: Georgië, Sovjet-Unie, maar ook Turken, Perzen hebben in het verleden Georgië proberen te veroveren. Onder andere vanwege de strategische ligging aan de Zwarte Zee. Het is een heel vruchtbaar land, een heel mooi land. Dus genoeg om te willen veroveren, om het zo maar te zeggen. En Georgië hebben daar altijd heel hard tegen moeten strijden. Als toch wel een vrij klein land, ook een relatief klein volk. En dat heeft ze wel echt een heel trots gevoel en verenigd gevoel gegeven, denk ik, door alle jaren heen. Dus als er dit soort momenten gebeuren, dan denk ik dat ze daardoor ook wel weer extra verenigd voelen en blij worden en extra trots zijn op hun land. Dus dat herkende ik wel. En dat kleine land, dat brengt wel goede voetballers ook voort. Op internationale velden ook gewoon. In Nederland zullen mensen snel denken aan de gebroeders Avalatse, die ooit hier hebben gespeeld. Zijn dat ook Georgische voetballers die jou zijn bijgebleven? Of is mijn radar nog niet breed genoeg? Aan wie moeten we nog neerdenken? De broers Averlatse zeker. Ja, het grappige is, toen zij speelden voor Nederlandse teams, toen waren we ook net in Nederland. Ik woonde toen net in Nederland met mijn familie. En het was ook heel grappig, want wij woonden in Alkmaar. En toen speelde Shotta Averlatse, een van de twee tweelingbroers, voor AZ. Dus dat was heel leuk. Mijn vader was ook heel erg ermee bezig toen. Mijn vader is Georgiër. Dus dat was heel erg leuk. Dus dat heb ik heel erg meegekregen van dichtbij, inderdaad. De broers Averlatse. Je hebt van verdere Nederlandse spelers heb je een vrij recent voorbeeld. Wat was Mikko Tatsen. Die speelde voor Ajax vrij recent. Die speelt nu ook in het Georgische elftal. En als we het echt over andere internationale voetballers hebben, dan kom ik toch wel echt uit op de sterspeler van nu. En dat is dan Kvaratskhelia. Ja. Die bij Napoli zit. En die Shota Alvarez, je noemde hem al even, die was vorig jaar nog terug even bij Ajax. En blikte die terug op zijn afscheidswedstrijd uit 2008. Er kwamen allemaal grote spelers, ook langs bijvoorbeeld ook Frank de Boer. En daarna was het een groot feest, dat klonk toen zo. A lot of goals, a lot of fun after, after party. And Georgian wine, Georgian airlines, everything was included in Georgia. Georgian wine, een goede afterparty dus ook. Trots op het land om op trots te zijn. Laat dat ook zien op jouw Instagram-account, Georgisch Groen. Vertel, we moeten allemaal naar Georgië. Je hebt nog 30 seconden. Waarom? Ja, ja, waarom niet eigenlijk? Dat is denk ik de makkelijkste. Nee, het is een geweldig land met een hele rijke cultuur. Zowel wat de geschiedenis betreft, maar ook eet- en drinkcultuur. Je hoorde Arvo Latsen net ook over de Georgian wine. Mm-hmm. Nou ja, we zien het ook nu die steeds is ook heel meer goed. In... hebt het wel geproefd. Ja, nou, ja, ja. Ik wou net zeggen, want steeds meer Nederlandse restaurants en winkels verkopen precies, het. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Tbilisi, geweldig stad. Denk ik echt mijn favoriete steden ter wereld. Wel een beetje biased natuurlijk, maar het is echt, het biedt zoveel. Mooie geschiedenis is daar te zien. Geweldige restaurants. Maar ga ook zeker de natuur in. Hè. Georgië is een super veelzijdig land. Van de mooiste hoge bergtoppen tot aan subtropische kust. Anna, mij heb je. Bananenplanten. Ik ben, je hebt me helemaal overtuigd. En het kan dus ook zomaar het land de Europese kampioen worden binnenkort. Dank voor je tijd. Dat kan ook. Anna Chase Philly, dank voor je tijd. Zometeen na 1 uur is de Nieuwsbv terug. Met een bijzondere versie van de Week van Kay. Tot zo. Uit het weekend in. En is er een moment bij geweest dat je dacht van waarom doe ik dit? Met bijzondere gesprekken. Mijn vader maakte me 's ochtends wakker. Van Cassandra is niet thuis. En dan is er eigenlijk al gelijk paniek. Onmisbare wetenswaardigheden. Wat bonobos zo bijzonder maakt, vrouwen domineren de mannen. En elke week de column van Peter Heerschop. 87% van de stemmen, ja, dat zijn echt PVV-achtige getallen. Maar tot zover de vergelijking, want Poetin heeft niet gezegd dat hij dan eventueel geen president hoeft te zijn. Avro Tros. Umberto, zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Kom nu naar Jumbo voor ons lekkerste, grootste en voordeligste paasassortiment ooit. Want deze week ontvang je 5 euro korting op je paasboodschappen. Bij inwisseling van 1000 extra's punten. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom nu naar de actiedagen van Buursner en profiteer van de beste deals. Kijk op buursner.nl met UE. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in het Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Bekijk nu de collectie van Kaysmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaysmith.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Van Komduur. Goedemiddag. De Matthäus Passion is voor velen een favoriet deze Pasen. En dat geldt zeker ook voor politici. Elk jaar kun je politieke hotshots spotten op de harde kerkbankjes. Maar wist u dat de klassieke muziek veel vaker een rol speelt in de Tweede Kamer? Hoe dat zit, hoort u straks van onze politieke duiders en klassiek muziekliefhebbers Joost Beekendam en Peter Kay. Eerst naar Tom Egbers, want hij gaat weer programma's maken voor de NOS. Dat en meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Tom Egbers en de NOS hebben daar afspraken over gemaakt. De presentator zit sinds een jaar thuis na een publicatie van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Egbers wilde weer aan het werk en was naar de rechter gestapt. De NOS en de presentator hebben nu een schikking getroffen. Daarin is afgesproken dat Egbers achtergrondprogramma's en podcasts gaat maken. Die zullen vanaf het najaar worden uitgezonden. Het pensioen van de 66-jarige Egbers wordt daarmee uitgesteld. Het Openbaar Ministerie wil dat het bestuur van een islamitische scholenkoepel in Amsterdam wordt ontslagen. Onder de koepel vallen 3 basisscholen met zo'n 1100 leerlingen. Eerder besloot demissionair onderwijsminister Paul al dat de scholen minder geld moeten krijgen. Contact met persofficier Otto van der Bel. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies mis op die 3 scholen? Ja, er is een geschiedenis van allemaal gedoe op die scholen. Maar waar het nu om gaat, is dat er een aanwijzing is gegeven door de minister over hoe het bestuur precies van die scholen moet worden georganiseerd. En dat het bestuur zich daar niet aan houdt. En op basis daarvan heeft het ministerie de bekostiging van die scholen voor het grootste deel stopgezet. En daardoor dreigen nu die scholen failliet te gaan met hun 1100 leerlingen en al hun docenten. En dat zou dan kunnen voorkomen worden als dat bestuur wordt ontslagen? Ja, wij denken dat het bestuur daarmee zodanig in strijd met de belangen van de eigen school handelt door dat zo te laten lopen. Ja, dat het beter is als er gewoon een ander bestuur komt. Ja, en zegt u daarmee van er is geld weggesluist of achterover gedrukt of het wordt verkeerd besteed? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over een aanwijzing van de minister over hoe het bestuur, wie er in het bestuur moet zitten en wat voor voorwaarden dat bestuur moet voldoen. En daar is het bestuur van de school niet mee eens en die voldoen daar niet aan. En dat leidt ertoe dat ze geen geld krijgen van het ministerie. Dus ze teren nu in op reserves. Maar dat is eindig. Hè. Ergens op enig moment zal faillissement volgen als dat doorgaat. U wilt dus dat het bestuur vertrekt. Wat gaat er dan nu gebeuren? Ons voorstel aan de rechter, die daar natuurlijk uiteindelijk over zal beslissen, is om eerst zo snel mogelijk dit bestuur te schorsen. Zodat er een nieuw tijdelijk bestuur kan worden ingeplaatst. En dat tijdelijk bestuur zal dan een plan moeten maken voor de toekomst. En op termijn zal de rechtbank ook moeten beslissen of het huidige bestuur definitief dan ontslagen wordt. En op welke termijn zou dat allemaal moeten gebeuren? Want dat kan natuurlijk niet te lang duren, lijkt mij in uw ogen. Nee, want het zal... Kijk, naar eigen zeggen zeggen de scholen gewoon hebben ze geld tot juni van dit jaar ongeveer. Voor die tijd moet eigenlijk de geldstroom vanuit het ministerie toch weer op gang gebracht worden. Ja, wij vragen aan de rechtbank om zo snel mogelijk een zitting te plannen hierover. En dat is aan de rechtbank nu, maar we hopen dat dat wel binnen een week of 2 misschien zal gebeuren. Helder, dank voor de toelichting. Persofficier Otto van der Bel. In Den Haag is een man opgepakt voor belastingfraude. De ondernemer in sappen en limonades had geen verbruiksbelasting afgedragen. Ook had hij gesjoemeld met de omzetbelasting, meldt Omroep West. Die Fiat heeft woningen en bedrijfspanden doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op een ton aan contant geld, wat horloges en ruim 1 miljoen euro op bankrekeningen. De man zit in voorarrest. China heeft de bouw van 2 dammen in Pakistan stilgelegd na een aanslag 2 dagen geleden. De aanslagpleger reed in op een busje met daarin Chinese ingenieurs. 5 Chinezen en de lokale chauffeur kwamen om het leven. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Wel is er in Pakistan steeds meer verzet tegen de Chinese bouwactiviteiten, omdat Pakistan er te weinig van zou profiteren. China eist van Pakistan dat het de veiligheid verbetert in het gebied. China bouwt veel infrastructuur, zoals dammen en elektriciteitscentrales in Pakistan. Het dodental na de Israëlische aanval in het noordwesten van Syrië van afgelopen nacht is opgelopen naar 42. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten waren raketdepots van Hezbollah het doelwit. Onder de doden zijn 6 leden van Hezbollah. De problemen in kwetsbare wijken stapelen zich op, zegt het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. In het AD roepen betrokkenen de politiek op om onorthodoxe maatregelen te nemen. Ze willen bijvoorbeeld voorrang voor woningzoekenden die geen extra aandacht van buren of de overheid vragen. Kinderartsen maken zich zorgen over medicijntekorten voor baby's en kleine kinderen. Vooral de medicatie tegen benauwdheid is schaars. Artsen en apothekers proberen de beperkte middelen zo goed mogelijk te verdelen. Het NOS-journaal. Actievoerders van Extinction Rebellion zijn vanochtend over de hekken bij de kolencentrale van RWE in de Eemshaven geklommen. Zo'n 25 demonstranten gingen het terrein op om te eisen dat de centrale per direct sluit. When do we want it? Now. Wij willen aandacht vragen voor de klimaatcrisis die er is en wat RWE doet met onze toekomst, want RWE verstookt onze toekomst. RWE noemt het een gevaarlijke actie. Ze zijn op de Kolenberg geklommen en daar heb je CO en daar kunnen asgaten zijn waar ze in kunnen vallen en er kan broei ontstaan. Dus omdat we veiligheid voor alles nemen, hebben we hen ook gevraagd om het terrein te verlaten en een demonstratie voor te zetten voor de centrale. De actie van Extinction Rebellion in de Eemshaven is inmiddels voorbij. De productie in de kolencentrale ging gewoon door. De kust van Zeeland is de meest vervuilde van Nederland, blijkt uit onderzoek van Stichting de Noordzee, waar Omroep Zeeland over schrijft. Op de Zeeuwse stranden werden per 100 meter gemiddeld ruim 400 stukken afval gevonden. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van ruim 300 stuks afval per 100 meter. Vrijwilligers vonden bij het onderzoek vooral plastic, stukken hout en materiaal om visnetten te beschermen. In Gelderland kunnen vanaf volgende maand ook eigenaren van koeien, varkens, paarden en alpaca's een subsidie aanvragen voor het plaatsen van wolfwerende hekken. Voorheen gold die tegemoetkoming alleen voor geiten- en schapenhouders. Onlangs greep vermoedelijk een wolf 4 ponies rond Harskamp en Otterlo op de Veluwe. Gelderse dierenhouders krijgen ook gratis advies over hoe en waar ze het hekwerk het best kunnen plaatsen. 7 minuten over 1, het weer nog. Op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 12 graden aan de kust tot 15 in het zuiden. Morgen vooral in het binnenland zonnige periode. Dan kan het lokaal 19 graden worden. De situatie op de weg, Erwin Hart. Het is druk op de weg door recreatieverkeer vanwege het aanstaande paasweekend. Vooral in het midden en zuiden van het land is dat het geval. Op een aantal wegen loopt het behoorlijk vast, zoals de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er staat al de hele dag een file, nu 11 kilometer tussen Barneveld en Amersfoort-West. Door asfaltschade is de linkerrijstrook de komende tijd afgesloten. De vertraging is nu 3 kwartier. Omrijden kan via Ede, via de A30 en de A12. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Door de paasdrukte tussen de Duitse grens en Velperbroek bij Arnhem 15 kilometer file. De vertraging is 50 minuten, 40 minuten op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Houdingsveld-Giessendam, 8 kilometer file. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt de Baars bij Tilburg en knooppunt Batendorp staat 16 kilometer file. En de vertraging is een half uur. NPO Radio 1. BNN Vara. BV. Goedemiddag, welkom terug bij de Nieuws BV. Terwijl Nederland zich opmaakt voor een lang paasweekend met vastende katholieken en nog vastende moslims door de Ramadan, is de politieke elite van het land begonnen aan een lange zit. Hoort het goed, de jaarlijkse Matthäus Passion. Elk jaar geven kabinetsleden bij zo'n uitvoering acte de présence. En wie dat ook graag doet, is de man die elke vrijdag voor ons tot een goede vrijdag maakt. Althans, dat is de bedoeling. Politiek leider Peter Kee. Ja, goedemiddag. Goed dat je er bent en we horen hem al een beetje gniffelen tussendoor. Politieke dopeling, redacteur Joost Beekerdam. Ook goedemiddag. Zeker. Goed dat jullie er zijn. Peter, normaal is vrijdag een ministerraad. Nu zitten ze allemaal op die keiharde kerkbankjes, die ministers. Waarom gaan ze daar eigenlijk naartoe? Nou, je zei het net al een beetje, maar dat is echt een traditie. Op Goede Vrijdag gaat de grote deel van het kabinet naar de Matthäus Passion. In Naarden, ik ben daar zelf ook wel eens bij geweest. Op uitnodiging van de burgemeester die er toen zat. En ja, dan begin je 's ochtends met een borreltje voordat de Matthäus begint. En dan komt er een ongelooflijk mooi concert. Het eerste deel. En dan een lange pauze. Dan ga je lunchen met z'n allen. Dan zijn er dus ministers aanwezig, maar ook allerlei types uit het bedrijfsleven. En een heel enkel journalist. En dit is een perfecte plek om te netwerken. Dus heel erg mooi evenement. Mark Rutte die heeft die traditie eigenlijk een beetje aangepast. Ik bedoel, het was Naarden, maar hij bedacht Leiden is ook prachtig. Dus hij gaat heen en weer. De ene keer in Leiden, de andere keer in Naarden. En dat is voor hem ook niet precies hetzelfde. Hoort u verschil tussen uitvoeringen, in dit geval in Naarden en Leiden? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk enorme. Kijk, je hebt natuurlijk de hele uitvoeringspraktijk van de barokmuziek heeft zich natuurlijk door de jaren ontwikkeld. Als u de Mengelberg Matthäus Passions beluistert vlak na de oorlog, met drie dubbele koren en een tempo ongeveer dat je de nachttrein niet meer zou halen, was het toch een totale andere Matthäus Passion dan de twee keer anderhalf uur waarin we het nu horen. Ja, ik begrijp dat jij dit wel met de paplepel ingegoten hebt gekregen van het huis Ketters, niet waaronder ik. Waar gaat die Matthäus Passion over? Nee, goed, bij Rutte hoor je alle details over de Matthäus. Maar ja, kijk, globaal gezegd is het natuurlijk gewoon het paasverhaal. Het lijden van Christus. Het verraad door zijn discipelen. Uiteindelijk de kruisiging. En nadat hij gevangen is genomen, dan ontsteekt de natuur, of zo je wil, God in woede. En dan volgt er een enorm onweer. En dat is niet per se dat het nou het allermooiste stuk van de Matthäus is. Maar het is wel het allermooiste muzikale onweer ooit verzonnen. Je voelt de bliksem en de donder. Je moet even luisteren. Goed luisteren. De dopeling in het midden. Joost, snap jij dat dit het verhaal is, ja, voor Peter? Iedereen die Peter K. een beetje kent, die denkt meteen aan de Matthäus-persoon. Ja, dat vind ik wel vaak. Staat er altijd een beetje met zijn leren jas, een beetje ruig te doen met zijn sigaretten. Zo, ja, al dan niet vergezeld met Caroline van der Plas daar buiten de Tweede Kamer. Maar nou ja, eigenlijk, dat wij het altijd daarover. Ja, nou, bleek een beetje revo-achtergrond te hebben, die Peter K. Dus ik heb ook even gevraagd, want Peter houdt natuurlijk als journalist van verhalen vertellen. Het is een verhaal, hè? Je hebt een verteller. Er komen verschillende hoofdrolspelers langs, van Jezus tot en met Judas. En nou, om nou even te kijken wat nou het meest bij Peter past, welke rol, heb ik ook even een peiling gedaan. Ik bedoel, we zijn natuurlijk een democratisch programma onder de redactie. En gewoon geheel in het geniep van welke rol uit het paasverhaal past nou het best bij Peter K. Het zal vast niet Petrus zijn, Judas kan ook niet. Nou, Judas heb ik mezelf gegeven omdat ik dit geheel achter je rug heb gedaan. Nou, Peter, hè, je naamgenoot, die krijgt de minste stemmen. Kijk. Dus dat is de discipel die ontkent Jezus ooit gekend te hebben toen het hem even niet uitkwam. Dus zo'n opportunist ben je niet. Ik moet wel zeggen, Pilatus wil ik ook niet zijn. De hoge priester, fariseer, die kreeg wel één stem van iemand. Dat is wel een heel groot ik zal wie niet kreeg de meeste? Nee, die kreeg één stem maar. Mm-hmm. Ik kreeg de minste stemmen. Na Peter, die kreeg nul stemmen. En ik heb de paashaas er ook even tussen gezet. Dat niet iedereen het echte kerstverhaal of het paasverhaal. Joost, dat is spot. Maar die kreeg inclusief mandje met eieren twee stemmen. Dan kwam toch, ja, sorry Peter, Pontius Pilatus op de tweede plek. Die kreeg een heel aantal stemmen. De politicus die zijn handen in ons voet vast. Ja, dat is echt de allerergste plek. De winnaar, Peter, jij bent in het paasverhaal, de Matthäus Passie, de Passion, zo gezegd. Ben jij Kluun, de verteller van de Passion gisteravond. Ja, helemaal prima. Stem. Ja hoor, mooi. Goed. Even gelist. Dankjewel voor deze uitslag, Joost. Je wist het goed op te bouwen in ieder geval. Bach is niet de enige klassieker die wij in de politiek horen. Want wie passeert nog meer de revue? Ja, nou ja, in Den Haag gonst er 1B echt al weken gewoon. Dat is niet Beyoncé. In de wandelgangen, niet Beyoncé inderdaad. Tussen de gangen, de bankjes en zelfs ook op de airwaves. En dat is natuurlijk niemand anders dan die andere grote componist met een B. Project Beethoven om vertrek van bedrijven naar buiten Nederland tegen te gaan. Verontrustende teunen van ondernemers en kennisinstellingen. Dat operatie Beethoven, dat bedrijfsleven gewoon dreigt dit land te verlaten. Want die overheid levert niet. Het plan was al uitgelekt, maar is na vandaag officieel project Beethoven. Het project Beethoven. Dat ervoor moet zorgen dat ASML en andere chipbedrijven in Nederland blijven investeren. De heer Diederik van Dijk van SGP. Beethoven is een geweldig steun voor het debat. Ja, de laatste was E-plus van het Enjoy Yourself. Dat staat heel erg bij de SGP. Niet alleen maar voor Beethoven, maar ook voor de B van bedrijfsleven kunnen we stellen. Nou, bijna wel eigenlijk. Ja, en maar ik kan je wel zeggen, het is niet de eerste bedrijvenlobby naar een klassiek componist. In de Nederlandse politiek is het een keer eerder voorgekomen. Dan moeten we ver terug, ver voor jouw geboorte zelfs. Begin jaren 80, toen had je een dook de naam van een andere grote componist op. En luister even hoe dat zat. Een nieuw industrieel elan. Zo heet het rapport dat de commissie Wagner voor het industriebeleid vanmorgen heeft gepresenteerd. Twee zaken staan centraal voor het herstel van onze welvaart en onze werkgelegenheid. Ten eerste een actief sociaal-economisch beleid. En ten tweede een nieuwe ronde van industrialisatie die zich vooral richt op veelbelovende nieuwe bedrijven en op bestaande bedrijven met een goede toekomst. Wagner hoor ik hier. Ja, dat hoor je heel goed. Heel goed. En, maar goed, we hebben een beetje vals gespeeld. Want dit was niet Richard Wagner, zoals je nu hoorde. Maar dit was Gerrit Wagner, zoals hij wordt genoemd. Oud-topman van Shell. En de muziek was wel van Richard Wagner. Ja, dat konden we horen. Nou, ja. Dan houdt de associatie denk ik ook op. Nou, niet helemaal. Weet je, het gaat over componisten. Belangrijke componisten die een rol spelen in de politiek. We hebben Bach gehad, we hebben Beethoven gehad. Wagner, nou ja, je hoort het. En deze Wagner van Shell, die zat in 1981 met een aantal experts en anderen advies uit te brengen over het vestigingsklimaat. Toen al? Ja, ja. Dat is precies wat er nu bij die commissie Beethoven eigenlijk ook mee bezig was dan pinpoint op Eindhoven. En dat was de opmaat naar flinke bezuinigingen, hè? Weet je dat nog? In de jaren 80 onder Lubbers. Ja, dat was... Hier begon de bezuinigingsregen mee. Dus ik zou een paraplu meenemen. Nou, ja, precies. En Shell heeft ook in het verleden al heel goed die klimaatverandering in rapporten weten vastleggen. Dus ook al over het vestigingsklimaat. Ze hadden goede ideeën al. Maar ik mis toch wel even, als we het grote componisten hebben, dan mis ik er nog wel eentje. Ja, ik weet precies wat jij doet. Kijk, Mozart. Mozart kunnen we natuurlijk niet omheen. Maar dat is in Den Haag vooral een bijnaam voor iemand die ook nog een andere bijnaam heeft. Weet u trouwens hoe uw eigen partijgenoten u noemen? Mozart? Nee, de grote Smurf. De grote Smurf. Ja. Volgens mij was het de grote Smurf, dat klopt. Inderdaad, die heeft gelijk. Ja, juist. De echte Mozart, begreep ik, die is overigens wel ooit op het Binnenhof geweest. Ja, ja, ja, want je associeert klassieke componisten misschien niet heel erg met de Haagse politiek. Maar dat was vroeger echt wel anders. Je moest ook een beetje laten horen als politicus dat je know-how had. Dat je wist wat goede smaak was, goede muziek. En dus vaak ook klassieke muziek. En helemaal lang geleden, dus gaan we echt wel meer dan een eeuwtje of twee terug in de tijd. Toen kwamen ze ook gewoon aan het Binnenhof. Dus Mozart als 9-jarig jochie, die heeft gewoon gespeeld. En hele composities gemaakt ten tijde van de installaties, zoals dat heette, van de stadhouder, Willem de Vijfde. Op ons eigen Binnenhof dus. Op ons eigen directe voorouder van welk jaar was het ongeveer? Nou, dan moet je natuurlijk denken aan 1766, Peter. Maar hoe kan het nou dat je dat niet weet? Had ik ook geweten, Peter. Ik moest het ook even opzoeken. Zo net, geef ik eerlijk toe. 11 maart, toen mocht hij spelen. En hij heeft een aantal stukken gemaakt, ook een andere variatie op het volkslied, maar ook Galimathias Musicum. Ja, 9 jaar, hè? Ik weet niet wat jij deed toen je 9 was, maar deze man schreef dus dit. Ja, buitenspelen deed ik vooral toen ik 9 was. In ieder geval niet klassieke. Jij, Peter, wat deed je toen je 9 was? Nee, ik voetbalde, denk ik. Veel voetballen. Ja. Ja, wel een goed voorbeeld waar in ieder geval klassiek echt tot in het hart van het landsbestuur op het Binnenhof terecht is gekomen. Is dat nog steeds zo, Peter? Zie je het nog ergens, klassieke componisten soms in die... Nou ja, ze hebben ze op een rijtje gezet voor je in al die relaties met de politiek. Maar de politiek is ook veel volkser geworden natuurlijk de afgelopen jaren. Dat zie je ook een klein beetje in de samenstelling van de Tweede Kamer nu. Waar doe je dan op? Nee, ik pas wie bedoel je nou, Peter? En nou, kijk... En voor politici is het natuurlijk altijd belangrijk dat ze levelen met de smaak van de kiezer, weet je wel. Dus ja, de kiezer moet wel begrijpen waar je van houdt. Dus die Rutte, die alles weet van klassieke muziek, die ook de analyses ervan kan maken enzovoort, die zie je ook net zo makkelijk in de arena zitten bij een concert van de toppers. En dat draag ik ook met plezier uit via Insta. Dat kan hij ook natuurlijk. Die Rutte, die man overigens ook gewoon naar een Europese bespreking, een belangrijke bespreking in Europa, een boek van Chopin mee, omdat in de pauze er zoveel tijd verloren gaat, ging je dat gewoon heel pontificaal zitten lezen tussendoor. Chopin hebben we nog geen muziek van uitgezocht, maar dan moet je, neem het maar van ons op het woord aan. Chopin was belangrijk, ook belangrijk voor Rutte. Maar omdat de politiek zo volks is geworden, zijn er ook politici die zich afzetten echt tegen die klassieke muziek, tegen die elite die het allemaal anders willen. Nou, een belangrijke figuur is Wilders, maar luister ook even naar Thierry Aartsen. Nederland is in crisis, maar het kabinet luistert naar de Matthäus-passion. Moet u niet eigenlijk gewoon in het katshuis zitten? Onderhandelen? Ik denk dat het goed is om op Goede Vrijdag stil te staan bij het lijden van Jezus Christus. En die grachtengordel-elite die heeft geen idee wat het betekent dat we door Europa de massa-immigratie niet mogen aanpakken. Dat de winkels worden leeggeroofd, dat onze banen worden afgepakt. Die zijn alleen maar bezorgd over de prijs van het concertkaartje. De VVD wil dat er meer geld naar volkscultuur gaat, zoals gilden en carnavalsoptochten. Subsidie die volgens de partij nu nog te veel naar opera en ballet gaat. Je ziet dat dingen als een bloemencorso of als schutterijen, als schilders, als carnavalsoptochten toch mensen verbroederen, mensen samenbrengt. En soms staan die wel financieel onder druk. En dan is een klein steuntje in de rug om het niet verloren te laten gaan heel belangrijk. Ja, ja. Volkscultuur terug. Moeten ze niet misschien even weer terug als we naar de kabinetsformatie van nu kijken? Even terug naar die klassieke componisten. Nou, ik denk dat het voor de reflectie van de onderhandelende partijen heel goed zou zijn als ze vandaag 3 uur of meer in die kerk zouden zitten. Dus Naarden of Leiden, voor mij mogen ze kiezen. Caroline van der Plas, Geert Wilders, mevrouw Jezielkes en Pieter Omtzigt bij elkaar daar. Met die twee informateurs die er waarschijnlijk toch al bij zijn. Want zo'n typisch schat ik het wel in. Maar dat is heel goed om dan even tot rust te komen. Te even tijdens die lunch, even in een andere setting. Ja, tijdens die lunch vind ik dan weer sneu. Want dan weet ik dat al die lobbyisten op ze afkomen. Oh, al die mensen uit het bedrijfsleven. Die weer gaan lobbyen voor meer geld voor het bedrijfsleven. Dus, dat hebben ze net gekregen. Nee. Het gaat erom die verstilling. En dan dat luisteren, die prachtige muziek die diep bij je binnendringt. Ja. En dan krijgen we volgens mij een prachtig kabinet. Dus ik bedoel, dit is eigenlijk de beste oplossing. Ah ja, in België hebben ze onmogelijke coalities vaak ook een componist genoemd. Hè? Vivaldi-kabinet zit er aan. Maar het is ook het verhaal van de passie dat natuurlijk enigszins inspirerend kan werken voor politici. Want het leert natuurlijk ook bijvoorbeeld hoe vluchtig populariteit kan zijn. Hè? Dus de heiland werd binnengehaald in Jeruzalem vol lof. En een paar dagen later hing hij ergens aan een houten dingetje ergens boven een berg. Ja. Dus het kan, het verdampt bijna net zo snel als de peilingen, zeg maar. Ja, nou ja, in die zin kennen de huidige politici die nu vooraan staan, die kennen dat wel. Wilders is heel populair geweest, maar ook op zijn diep dal had nu ongekend populair. Mevrouw van der Plas heeft de hoogste piek ook even een tijdje geleden achter zich liggen. Ja. En Pieter Omtzigt is ook al behoorlijk aan het dalen. Dus ja. In die zin begrijpen ze heel goed het verhaal van de En zouden we op die manier ook zeggen, Joost, dat die passie nog heel lang traditie blijft? Dat ze die nog heel vaak terugzien in de politiek? Nou, je hoorde net al in dat fragmentje van het land heeft problemen en u zit hier. Dus het zou natuurlijk enigszins onder druk komen te staan, want het heeft natuurlijk toch ook een beetje iets elitairs in het hele gebeuren. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat dit valt natuurlijk ook lekker bij een aantal meer christelijke groepen. En zolang die nodig zijn voor je meerderheid in de Tweede Kamer, kan ik me voorstellen dat het ook wel een lekker signaal is om daar juist wel heen te gaan. Dus jij zegt eigenlijk, het volgende kabinet zit ook gewoon weer volgend jaar bij de Matthäus-passion, ja, onder druk van Pieter Omtzigt eigenlijk. Precies, of bij de Passion. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dat vind ik niet. Ik vind dit beter. Of vind je dat vreselijk? De Matthäus-passion toch echt wel een paar gradaties beter dan de Passion. Oké, dus je wordt nooit. Dat ben ik wel eens met Peter. Maar Peter, als jouw vraag. Je bent volgens de redactie Kloen de verteller in het verhaal. Zo volgend jaar jou, met die mooie stem die je hebt, die diepe stem die we elke week in de week van Kay horen. Jouw vraag als verteller in de Passion. Ja, dat sla ik natuurlijk niet af. Evangelie van Peter. Ja, dat. Wie is Judas? Maar ja. Sorry. Wie is Judas? Goeie laatste vraag. Ik denk dat jij daar heel erg mee We zijn heel lief voor elkaar hier. Joost Beekerdam, dankjewel voor alles op een rijtje zetten. En politiek duider Peter Kay, dankjewel. Volgende week zijn wij er gewoon weer in de week van Kenen. Waar zijn mijn zilverlingen? Dank jullie wel. We gaan eens even kijken wat er verder gaat op deze zender. Dat is namelijk Chris Keijne met Bureau Buitenland. Goedemiddag Chris. Waar gaan jullie zo meteen naartoe? Bijna de helft, Stefan, van de verdachten van dodelijk vuurwapengeweld in Zweden is tussen de 15 en de 20 jaar. In veel arme wijken in Zweedse steden is het bendegeweld endemisch. En wij spreken zometeen een Nederlandse kinderboekenmaakster die daar een uniek tekenproject met precies die kwetsbare kinderen realiseerde. Interessant. Dat zometeen tot 2 uur hier op deze zender. En tot zover de Nieuws-BV voor deze week maandag. Om 12 uur, Natasja Gibbs op deze plek. Een fijne paasweekend. Maandag gaan we het overigens hebben over stilte. En daarom hou ik nu gewoon mijn mond. Fijn weekend.